Lill Pelle spring kring tills det lider upp på kvällen. Pappa mamma går till sängs, kom och följ mig på gällen. Nej för hundrande hakar, dit vill inte ge gå. Där är loppor och där är lösa, många tusende sakran.